aşağıdan gelir eli de beli, aşağıdan gelir eli de beli, devesinin boynu altın laleli, devesinin boynu altın laleli. Kız gelin olalı, burnun havalı. Kız gelin olalı, burnun havalı. Ben seni kız iken seven olanım. Ben seni kız iken seven olanım. Konma bülbül konma ağaç dalına, seni de vururlar yarın yoluna. Konma bülbül konma, dalım yok benim, sineme saracak yarın yok benim. Aşağıdan gelir hozalı gelin, aşağıdan gelir hozalı gelin. Topla fistanını toz olur gelin, topla fistanını toz olur gelin. Kaldırsa peçesin görsem yüzünü, kaldırsa peçesin görsem yüzünü. Eller arif olmuş söz olur gelin, eller arif olmuş söz olur gelin. Konma bülbül konma ağaç dalına, seni de vururlar yarın yoluna. Konma bülbül konma.